Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Elke dag naar je werk heeft een vertraging van 5... werd vaker thuiswerken. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Als je slachtoffer bent van verkrachting en aangifte doet, dan kan het soms wel 2 of 3 jaar duren voordat je zaak voor de rechter wordt behandeld. Door heel Nederland liggen de kasten van de zedenrechercheteams inmiddels vol met deze zogeheten plankzaken. Oorzaak? Jawel, ook hier capaciteitsproblemen. 3 jaar geleden besloot de Tweede Kamer daarom dat het tijd was voor actie. En de minister maakte structureel miljoenen vrij om de achterstanden weg te werken. De helft van het geld was bedoeld voor het werven van 60 nieuwe fulltime zedenrechercheurs. Maar wij laten vandaag horen dat daar in de praktijk weinig tot niets van terechtkomt. En dat heeft bittere consequenties. Vorig jaar al waarschuwde de Inspectie van Justitie en Veiligheid dat door de hoge werkdruk de zorg voor zedenslachtoffers soms onder de maat is. Dat blijkt ook uit het verhaal van Nelly dat u zo gaat horen. Zij deed in 2018 aangifte van verkrachting en moest vervolgens 3 jaar wachten op een vonnis. In de tussentijd werd ze nauwelijks op de hoogte gehouden, zelfs niet toen de verdachte in haar zaak gehoord werd. Wat is er aan de hand bij de zedenrecherche? Waarom voelen slachtoffers zich in de kou gezet? Waarom is het niet gelukt de capaciteit op te schalen en is er zicht op een oplossing? Luistert u naar een reportage van Brigitte Borm. Als je dan hoort dat slachtoffers van zo'n zedenmisdrijf maanden tot een jaar moeten wachten totdat ze gehoord worden. Dat is niet alleen een probleem voor de slachtoffers, maar ook voor ons rechtvaardigheidsgevoel als samenleving. Ik vind prima dat ik een jaar moet wachten tot ik iets hoor over mijn gestolen fiets. Maar niet over zo'n zaak waar de integriteit van het lichaam wordt geschonden. Ik denk dat zeker het uitgangspunt is geweest om zedenslachtoffers heel goed te helpen. Maar als je gewoon kijkt van wat voor resultaat het heeft gehad, dan denk ik dat we het niet goed genoeg gedaan hebben. We zijn in Utrecht, bij Slachtofferhulp Nederland. We hebben afgesproken met Nelly, een vrouw die met haar stoere Dr. Martens afwachtend het kantoor binnenstapt. Ze is wat zenuwachtig om haar verhaal te doen, zegt ze. Ik ben Nelly, ik ben 43 jaar oud. En ik woon dus in Utrecht met mijn man en mijn dochter. En ik werk in een ontmoetingsruimte voor oudere mensen. En hiervoor heb je een tijdje niet gewerkt, toch? Ja, klopt. Ja. Ja, dat ging niet. En er stond een rechtszaak voor de deur. En die verlamde me zo dat ik eigenlijk geen echte baan... Ik deed wel vrijwilligerswerk. Maar dan kon ik zelf een beetje kiezen wanneer ik er was en wanneer niet. En als het ging, dan was ik er. Ja, anders kon ik thuis blijven. Dat was eigenlijk de enige manier om een beetje iets te doen. En uiteindelijk ben ik heel vaak vastgelopen in mijn leven. Veel therapie gehad. Ik liep overal tegenaan. Het klopte gewoon niet. En toen ik 7 jaar geleden een dochter kreeg, toen kwamen we erachter, zeg maar, waar dan de grote problemen zaten. Nou, toen ik 19 was, dus dat is nu 24 jaar geleden. ik werkte bij een poppodium. En dat was eigenlijk een heel hecht groepje. Een nieuwe collega kwam bij het team werken, vertelt Nelly. Hij was net verhuisd. Totdat zijn huis een beetje vol was, hadden we allemaal zoiets van logeer maar bij ons de beurt, bij iemand. Als we klaar zijn met werken. En op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, kom ook maar gewoon een keer bij mij logeren op mijn studentenkamer. Hij was homo, dus ik dacht echt wel dat ik veilig was. Dus, maar ja, dat bleek dus niet zo te zijn. Nee. Dus. En je hoeft niet, zeker niet in details te gaan, maar wat is er gebeurd? Ja, hij is 's nachts bij mij in bed gekropen en toen heeft hij me verkracht. Ja, het is heel kort, maar ja, dat is wat er gebeurde, ja. En het is één zin, maar je bent echt voor je leven getekend. Het is echt, ja. Ja. Ik was altijd een heel verlegen meisje. Toen heeft iemand wel eens gezegd, je was een bloem die aan het opengaan was. Zo eindelijk viel ik op mijn plek. Ik was bij mensen die me waardeerden om wie ik was. En na die nacht is de hele bloem compleet weer dichtgegaan. En ja, was het eigenlijk nog erger dan ervoor. En ik denk, als het niet gebeurd was, dan was die bloem echt... Dat was de mega grootste zonnebloem geworden die er bestond. Ja, ik denk wel dat ik dan meer had kunnen groeien in mijn leven. Ja. Nelly verstijft op het moment dat het gebeurt. Het merendeel van de slachtoffers bevriest bij een verkrachting, zo blijkt uit onderzoek. Toch kampen veel van hen daarna met een schuldgevoel. Ook Nelly kan achteraf moeilijk onder ogen zien wat er gebeurd is. Ik ben bevroren. En er is niks zo'n eng idee als weten hoe het is om te bevriezen. Want mensen roepen dan wel van, ja, en ik had hem uit mijn bed geslagen, weet ik veel. En dan zeg ik altijd, wees maar blij dat jij nog nooit bevroren bent. Want dat is echt het allerengste gevoel wat er is. Wat is dat dan? Of hoe? Wat gebeurt er? Het is gewoon echt... Het is alsof je in ijs verandert. Je kunt niet meer reageren, je kunt niet meer nadenken. Je kunt alleen nog maar laten gebeuren wat er gebeurt. En verder helemaal niks. En kon je wel nog iets zeggen? Nou, ik heb nog 9 gemompeld. Maar dan was het wel zo'n beetje. Ja. Ja. Heb je achteraf ook gedacht, was het duidelijk genoeg voor hem dat ik niet wilde? Ja, maar dat vraagt iedereen zich af die verkracht is. Of je al duidelijk bent geweest of... Ja, dat is een van de grote schuldgevoelens die je jezelf aanpraat. Hè. Daarom heeft het ook zo lang geduurd voordat ik het überhaupt zo kon noemen dat ik verkracht was. Want ik vond het zelf heel lastig om het zo te noemen. Nelly besluit op haar 19e, als het net gebeurd is, geen aangifte te doen. Ik had gehoopt dat iemand me mee had gesleept en had gezegd, je gaat het gewoon doen, maar dat heeft niemand gedaan. Maar ik was er toen zelf echt van overtuigd van, ik kan dit niet. Zo die hele confrontatie aangaan met alles. En nee. Het was ook heel... Het heeft voor mezelf al 15 jaar geduurd voordat ik überhaupt kon zeggen dat ik verkracht was. Dat ik het zo kon noemen. Gewoon dus het idee dat ik dat ging vertellen bij de politie, dat dat gebeurd was. Ik denk, nou ja, die geloven me helemaal nooit. Daar heb ik toen helemaal niks mee gedaan. Toen ben ik dichtgeklapt daarna. En heb ik het weggestopt. Ben ik verhuisd naar een andere stad. Ben ik lekker mijn leven gaan leiden en gedacht, als ik er maar niet mee bezig ben, dan verdwijnt het wel weer. Maar dat is niet zo. En wat maakte dat je het uiteindelijk wel kon? En na hoe lang was dat? Nou, na 21 jaar dus. Ik heb EMDR-therapie gehad. En toen waren de nachtmerries eindelijk weg. En toen kreeg ik de ruimte om te bedenken of ik er nog iets mee moest of niet. En toen was net de hele MeToo-affaire achter de rug. Of nou ja, daar zaten we eigenlijk middenin. En toen zei mijn therapeut van, Nelly, als je ooit nog aangifte wil doen, dan moet je dat nu doen. En toen had ik eerst iets van, hé joh, dat... Pff. Ik wist de datum niet eens meer en ik wist de naam niet. En ik had echt zoiets van, wat moet ik? Dat kan helemaal niet. En uiteindelijk bleek dat het wel kon. En toen heb ik in januari 2018 heb ik aangifte gedaan. Bij de politie. De aangifte van Nelly komt terecht bij de regio Midden-Nederland. Die afdeling komt een aantal jaar later in het nieuws vanwege de achterstand van honderden zaken die op de plank zijn blijven liggen. Ook Nelly's politieonderzoek duurt lang. 3 jaar van aangifte tot uitspraak. Terwijl het streven 1 jaar is. In 2014 zijn zogeheten doorlooptijden afgesproken. Termijnen hoe lang een zedenzaak bij de politie, het OM of de rechtbank mag liggen. De politie heeft toegezegd 80% van alle zedenaangiftes binnen een half jaar door te sturen naar het OM. Maar dat percentage wordt al jaren niet gehaald. Sterker nog, de afgelopen jaren zijn die wachttijden alleen maar toegenomen. In 2016 wordt nog 71% van de aangiftes binnen een half jaar doorgestuurd. In 2018 is dat nog maar 66% en in 2021 52%, iets meer dan de helft. Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland, ziet dagelijks de gevolgen van deze lange wachttijden. Ja, nou ja, wat mensen tegen ons vaak zeggen is: ik heb het gevoel dat ik in de pauzestand hang. He, dus ik heb aangifte gedaan, maar ik merk nu dat er niks gebeurt. Dat zij het gevoel hebben niet serieus genomen te worden. Dat ze zeggen, ja, maar weet je wel, bedoel, gaat men hier licht mee om? Vindt men dit niet een strafbaar feit? Wat gebeurt er? Of komt het alleen mij? Hè? Ze gaan ook twijfelen aan zichzelf. Want uiteindelijk wordt het herstel uitgesteld. Dus dat betekent dat mensen al heel lang in die periode in die pauzestand blijven hangen en niet aan vervolgstap toekomen. Met wie je ook spreekt die te maken heeft met zedenslachtoffers, die weten dat zo'n wachttijd van 3-4 jaar... Hè, dat de zaken echt op een plank liggen. Want veel andere dingen gebeuren er in zo'n periode niet. Dat gewoon veel te lang is. En dat gewoon fnuikend is voor wat het met mensen doet. En het is een hele grote groep mensen die ermee te maken heeft gehad. Dus het suddert eigenlijk in je samenleving. Dus alleen daarom zou je het niet moeten willen. Ik vind gewoon dat je als Nederlandse samenleving daar hoge prioriteit aan moet geven. Hebben we dat genoeg gedaan de laatste jaren? Alles in het leven is natuurlijk een kwestie van keuzes. Hè? Bedoel, en soms moet je onmogelijke keuzes maken. Want het is niet zo dat de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtspraak, iedereen die daarbij betrokken is, dat iemand op zijn handen heeft gezeten. Ik denk dat zeker het uitgangspunt is geweest om zedenslachtoffers heel goed te helpen. Maar als je gewoon kijkt van wat voor resultaat het heeft gehad, dan denk ik dat we het niet goed genoeg gedaan hebben. Nou, dan lopen we nu naar de front office. Op de front office, daar komt alles binnen. Je hoort de telefoon overgaan, dus die gaan we zo meteen netjes terugbellen. Ik ben op bezoek bij Ineke Breuvink, operationeel specialist bij de zedenrecherche Oost-Brabant in Eindhoven. We staan in het kantoor waar alle zedenmeldingen binnenkomen. Hier komen meldingen via de servicemodule binnen, via de meldkamer, via de blauwe collega's op straat die hier naartoe bellen om advies te krijgen als ze bij een melding staan. Ja, dus hier eigenlijk in dit kleine kamertje gebeurt alles. Dan komt een melding binnen en op dat moment dan gaat alles aan. Alle radertjes die beginnen te lopen. Je moet je voorstellen, er komt een zaak binnen, dan ga je bedenken, is het slachtoffer veilig? Zijn andere mensen veilig? Moeten we nu sporen veiligstellen? Is er hulp nodig? Bij zedenzaken is vaak 1-1. En dan heb je maar een heel kort moment om alles wat je nodig hebt in zo'n zaak te vergaren. Dus dan moet je gewoon op scherp staan. En ik noem het topsport, want de ene zaak is eigenlijk nog niet klaar. En de volgende die staat alweer in de wacht. 3 bureaus zie ik tegen elkaar aanstaan. Heel veel computerschermen. Een kast met heel veel archiefmappen. Met zaaknummers. Wat zijn dit? Zijn dit de lopende zaken? Nou, dit zijn eigenlijk alle mappen die we kunnen gebruiken om zaken in te doen. Dus wat je ziet is niet allemaal vol. Dat geeft me misschien een vertekend beeld. En het zijn dus 150 mappen, als ik het even zo snel zie. Maar ze zitten niet allemaal vol met zaken. Klopt. Hoeveel mappen zitten er wel vol? Daar ga ik je geen antwoord op geven. 3.361. Zoveel aangiftes liggen er in juni dit jaar in totaal bij de zedenpolitie. Een kleine 700 daarvan zijn langer dan een half jaar in behandeling. Zogeheten plankzaken. Maar welke eenheden de grootste achterstanden hebben, daar wil de politie geen inzicht in geven. Vandaag mag ik Ineke Breuvink interviewen, onder voorwaarde dat ik niet naar deze verschillen tussen regio's zal vragen. Hoe is het voor haar om bij de zedenrecherche te werken, terwijl er nog zoveel zaken op de plank liggen te wachten? Het is de realiteit en hoe het is om hier te werken. Elk slachtoffer wat je kan helpen is er één. En zo zie ik het ook echt. En natuurlijk krijg je er buikpijn van als het langer duurt. Maar we werken keihard met z'n allen. En ik ben ook van overtuigd dat we de goede dingen doen. Dus we werken hard. Alleen je moet accepteren dat dit de realiteit is. Er zijn meer zaken dan dat we nu aankunnen. Alleen daarom moet ook sturen in die zaken. En sturen op die zaken, hoe moet ik dat voor me zien? Wat gaat daarin gebeuren? Nou, in principe is het zo dat wij sturen door bijvoorbeeld prioriteitszaken. Die krijgen altijd voorrang. En daarmee moet je denken aan zaken met bijvoorbeeld grote maatschappelijke onrust die er speelt. Recidieve gevaar of ander gevaar. En bij andere zaken zorgen wij wel altijd dat de prioriteitshandelingen opgepakt worden. Dus op het moment dat er een melding binnenkomt, dat we gaan kijken van wat moeten we veiligstellen aan sporen. Hè? Tactisch, forensisch, medisch. Wat is er nodig aan hulpverlening? Dat doen we wel. Maar daarna dan wordt de zaak eigenlijk geparkeerd en gaat de oudste zaak eerst. Want anders dan blijven zaken maar liggen en worden ze nog ouder. De wachttijden bij de zedenpolitie zijn alleen maar toegenomen sinds 2016. Terwijl het jaarlijks aantal aangiftes gelijk bleef, rond de 3000. We gaan langs op een ander politiebureau in Doetinchem om Caroline Monster te spreken, landelijk programmamanager Zeden. Hoe verklaart Monster dat de zedenaangiftes zich zo hebben opgehoopt? Nou, dat is niet zo'n hele ingewikkelde vraag. Dat heeft alles te maken met de complexiteit van zaken. Het bewijs in een zaak, in een zedenzaak, is altijd ingewikkeld. Er is natuurlijk heel vaak sprake van één op één zaken. Dus al het steunbewijs wat er is, moeten we ook op tafel kunnen leggen. En dat zijn in deze tijden van de digitale tijden zitten er heel veel uitdagingen. Dat is ook allemaal positief, want het bewijs wordt daarin ook gevoerd. Maar dat zijn digitale middelen, telefoons, camera's. En die complexiteit van zaken, die is afgelopen jaren echt enorm toegenomen. Het digitaal uitlezen van bijvoorbeeld telefoons, het zijn gigabytes aan data. De complexiteit van zaken is eigenlijk voor me wel de voornaamste reden waarom uiteindelijk allemaal langer duurt. Om de achterstanden weg te werken en de capaciteit van de zedenteams uit te breiden, stelde de minister van Justitie en Veiligheid in 2019 structureel 15 miljoen euro extra ter beschikking. Ook wel bekend als de Klavergelden. Vernoemd naar de motie die de fractievoorzitter van GroenLinks erover indiende. Als je dan hoort dat slachtoffers van zo'n zedenmisdrijf maanden tot een jaar moeten wachten totdat ze gehoord worden. Dat is niet alleen een probleem voor de slachtoffers, maar ook voor ons rechtvaardigheidsgevoel als samenleving. Ik vind prima dat ik een jaar moet wachten tot ik iets hoor over mijn gestolen fiets. Maar niet over zo'n zaak waar de integriteit van het lichaam wordt geschonden. Het geld was bedoeld om de inzet voor zedenzaken met meer dan 100 mensen te versterken. Waaronder 60 zedenrechercheurs. Toenmalig minister Grapperhaus waarschuwde wel dat die werving een uitdaging kon vormen, gelet op de krappe arbeidsmarkt. In het politiebureau van Doetinchem hangen de wervingsposters nog op de gang. Kom jij team zeden versterken? Wij hebben te maken met, sowieso binnen de hele politie, met krapte op de arbeidsmarkt. Dus ook de capaciteit binnen de zedenteams is eigenlijk al jarenlang onderbezet geweest. We hebben een inhaalslag gemaakt met de extra gelden die er zijn gekomen vanuit de wet Klaver. Daar zijn extra rechercheurs, daar zijn we nog steeds op aan het werven. Dus vandaar ook de wervingsposes die je ziet. Maar ondertussen zien we natuurlijk ook dat er gewoon een uitstroom is van zedenrechercheurs. In mei dit jaar informeerde minister van Justitie en Veiligheid Yüzel Güss de Tweede Kamer dat de werving voor de zedenteams op koers lag. Naar verwachting zou eind 2023 de uitbreiding van de capaciteit van de zedenteams worden afgerond. Even heel simpel gezegd, de motie Klaver is goed voor 113 FTE. Daarvan is ongeveer nu de helft inmiddels gescreend, opgeleid, aangenomen en actief. Gewoon echt actief hiermee. En aan de slag. En er worden meer mensen geworven. Maar cijfers die Argos opvroeg via de wet openbaarheid van bestuur schetsen een minder rooskleurig beeld. Het aantal inzetbare zedenrechercheurs is sinds 2019 slechts gestegen met 8,5 FTE. Een verwaarloosbare toename van minder dan 2% op de hele capaciteit. De reden? Tijdens de opschaling gingen er veel zedenrechercheurs met pensioen. Alleen was dit niet meeberekend in de cijfers die de minister dit voorjaar naar de Tweede Kamer stuurde. Gaf dit dan wel een realistisch beeld aan de Kamer? Caroline Monster, landelijk programmamanager Zeden. De doelstellingen waren natuurlijk het basis op orde brengen. Dus zorgen dat de basisteams op orde kwamen. Plus een versterking van de zedenteams. Is dat doel behaald? Nee, daar wil ik ook heel eerlijk in zijn. Klavergelden zijn goed besteed. Maar tegelijkertijd kun je niet zeggen, goh, we hebben er 60 FTE mensen bij. En dat wordt natuurlijk elke dag op de werkvloer gevoeld. En dat vinden de zedenrechercheurs, die zien in hun eigen teams natuurlijk ook niet. Er wordt gesproken over, goh, we hebben er 60 mensen bij, maar waar zijn die mensen dan? Die zijn er feitelijk niet gekomen. Dus aan de ene kant werd er opgeschaald met de klavergelden, maar aan de andere kant liepen de teams leeg door zedenrechercheurs die met pensioen gingen. Ja, zo kun je dat wel, zo kun je dat wel zeggen. Maar dat geldt niet alleen voor zeden. Rosa Jansen, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland, is verbaasd dat er in de cijfers die naar de Kamer gestuurd werden geen rekening is gehouden met zedenrechercheurs die met pensioen gingen. Het is niet heel handig personeelsbeleid. Je weet eigenlijk van tevoren gemiddeld hoeveel in een organisatie, als je de leiding hebt, wat de uitstroom is en hoeveel percentage van mensen wat met pensioen gaat, dat weet je natuurlijk ook wel ongeveer. Want eigenlijk was onze focus natuurlijk ook wel opgericht dat we zeiden, goh, goed dat dat geld toen vrijgemaakt is. En dan zou het wel heel erg treurig zijn als we dan constateren dat we nog moeten beginnen. Toen de klavergelden vrijkwamen in 2019, voorzag de voorzitter van de Nederlandse Politiebond, Jan Struis, al de naderende golf van pensioneringen. Ik heb toen al tegen Kamerleden gezegd, nu, die 15 miljoen is niet alleen een druppel op een groeiende plaat. Maar de politie heeft namelijk een ander groot probleem en dat is de massale uitstroom. Stel, je hebt een team van 15 rechercheurs naast alle andere. Als er dan 6 weggaan en van de klavergelden 3 binnenstromen, is het netto resultaat dat je dus achteruit gaat. En die discussie is helemaal niet gevoerd. Dat had erbij gezegd moeten worden. En zijn er nou van die 15 miljoen structureel extra zedenrechercheurs bijgekomen of niet? Nou, feitelijk zijn ze er niet bijgekomen. Ze zijn er wel bijgekomen, alleen de uitstroom is hoger. Dat de politie een te rooskleurig beeld schetst over de opschaling van de zedenteams vindt Struis schadelijk. Gewoon met de billen bloot, als de cijfers gewoon niet haalbaar zijn, gewoon ook vertellen, jongens, we trekken het niet. En ga niet een beetje wie Schaffendas verhaal zitten doen. We trekken het niet. En de consequenties zijn gewoon te groot als we dit niet op orde krijgen. Dus een eerlijk en open debat. En niet dat je elke keer van de media afhankelijk bent of van een vakbond dat je cijfers boven water krijgt. Nee, cards on the table, voor een ieder. En dan kunnen we serieus met z'n allen aan de slag. Dus dat eigenlijk de politie op dit punt toegeeft, als zedenrecherche trekken we het gewoon niet momenteel. Ja, en ook gewoon aantonen waar dat dan zit. Nelly stapt, meer dan 20 jaar na de bewuste avond in haar studentenkamer, alsnog naar de politie. Het is dan januari 2018. Ze wordt ervoor gewaarschuwd dat de volledige procedure lang kan duren. Nelly besluit toch aangifte te doen. En dan heb je dan eindelijk het gesprek met twee rechercheurs. Gelukkig waren het 2 vrouwen. dat duurt lang. Dat was wel een van de zwaarste gesprekken die ik ooit gehad heb. Want je wordt de hele tijd wordt je hetzelfde gevraagd, maar op een andere manier. Om te kijken of je hetzelfde zegt. En je moet gewoon echt in details treden die ik jou echt niet van mijn leven niet zou vertellen, zeg maar. Het is echt van minuut tot minuut moet je vertellen wat er gebeurt. En op een gegeven moment wist ik van iets niet meer hoe het gebeurd was. En toen vloog ik helemaal in de paniek van hoe kan ik dat nou niet meer weten. Maar toen had ik zoiets van, hè, ze komt eindelijk een beetje. Want ik zat daar echt als een blok. Ik moet mijn verhaal vertellen, ik mag niet huilen, zo omdat. Ik wou alles zo goed mogelijk kwijt. En toen ging dus, nou ja, toen ik dat niet meer wist, toen ging ik mis. Toen was ik helemaal. Dus toen mocht ik even sigaret roken. Dus ja, want het heeft al bijna 2 uur geduurd. Het is echt kruisverhoor. Het was de eerste keer dat ik mijn hele verhaal aan vreemden vertelde. En het ook echt bij hun neerlegde. En eigenlijk afhankelijk werd van wat zij ermee deden. De aangifte van Nelly wordt vanuit haar woonplaats doorgestuurd naar het zedenteam Oost-Nederland. Ja, de verhoren waren dus in Utrecht. En toen is alles gestuurd naar de stad waar het gebeurd was. En toen hoorde ik helemaal niks meer. De landelijke zedenpolitie is opgedeeld in 10 regionale eenheden. Zogeheten teams zeden. De wachttijden verschillen flink tussen die eenheden. Dat blijkt uit cijfers die Argos opvroeg via de wet openbaarheid van bestuur. De streefnorm is dat 80% van alle aangiftes binnen een half jaar worden doorgestuurd naar het OM. Afgelopen jaar lag dat percentage landelijk gezien op 52%. Geen één van de zedenteams haalt die 80%. Amsterdam komt met 71% het dichtst in de buurt. Het slechtst presteerde de eenheid Zeeland-West-Brabant. Daar ligt het percentage op 35%, een derde lager dan het landelijk gemiddelde. Voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struis sprak met zedenrechercheurs in Zeeland-West-Brabant. Waarom zijn juist in hun eenheid de wachttijden zo lang? Daar hebben ze vrij veel zaken in de directe relatiesfeer. Incest en dat soort dingen, merkte ik op. Nou, die zijn aan de voorkant heel bewerkelijk. Dat vraagt vaak heel veel gesprekken. Vooraf veel angst, veel taboe-sfeer. Een tweede is gewoon een gebrek aan capaciteit. Dat is enorm daar. Het OM wat zwaar overbelast is en onderbemenst. Zodat je elke keer moet wachten op je besluit. Nou, daar is de optelsom van ellende zeg maar het hoogst. Een flauwe grap van een politieman uit Zeeland die zegt... Op dit gebied kan je beter in Amsterdam wonen, dan worden we iets sneller geholpen. Dat was niet een grap om leuk te doen, maar dat was een grap die hij echt vanuit de pijn zei. Nou ja, dat betekent dat je dat in dat gebied, op dat gebied... veel langer moet wachten dat je überhaupt aan de beurt komt en je verhaal kwijt kan. En dat je een kans loopt dat je al helemaal aan de voorkant gefrustreerd wordt. En dat is gewoon heel pijnlijk. En je bent dus eigenlijk ook van toeval afhankelijk waar je woont. En in hoeverre daar capaciteit is om je te kunnen helpen. Absoluut. En dat maakt het zo schrijnend. En waar je woont of waar het je overkomt. Je zou maar ergens wonen en je hebt echt met iets te maken wat een ernstig zedendelict is. En je bent zo afhankelijk van aan de ene kant slachtoffer, op de andere kant van je rechtsstaat. En je kan er niet terecht. Ja, dat is echt voor die mensen een drama, maar ook voor de omgeving. Want ze hebben het erover. He, dus je ziet ook dat je moet uitkijken dat er een beweging ontstaat. Dat mensen zeggen, nou, ik ga toch maar niet naar de politie, want ze hebben er toch geen tijd voor. Bij de buren in Oost-Brabant gaat het daarentegen hartstikke goed. Tenminste, dat zegt operationeel zedenspecialist Ineke Breuvink wanneer ik haar vraag naar de bezetting. Ja, hartstikke goed voor Oost-Brabant. Want daar wil ik het echt specifiek bij houden. Ik weet niet hoe het bij andere eenheden is. Zedenregisseurs zitten op volle sterkte. En alleen voor digitaal zijn we nu nog één vacature aan het vullen. Slechts enkele jaren geleden stond ook bij het team Oost-Brabant het water aan de lippen. In 2020 zaten ze op een percentage van 39%. De helft van de afgesproken streefnorm. Totdat ze een bijstandsteam kregen. Agenten en rechercheurs van andere afdelingen die de zedenrechercheurs tijdelijk kwamen versterken. Een aantal van hen werd zo enthousiast van het werk bij zeden dat ze een carrière-switch maakten. Toen hebben we alle vacatures op het gebied van de zedenrechercheurs direct kunnen vullen. Omdat mensen zo enthousiast waren en zoveel voldoening kregen van het werk dat ze gesolliciteerd hebben. Dat we daar geen lege vacatures meer hebben, zeg maar. En wat maakte hen zo enthousiast? De voldoening van het werk. Het is heel anders, plat gezegd, maar dat is wat ik ook terughoor van mijn collega's en wat ik zelf ook heb ervaren. Of je voor de tiende keer die winkeldief aanhoudt, of dat je iemand mag gaan laten vervolgen voor het doen van kindermisbruik. Ondanks de volledige bezetting in hun eenheid blijft ook in Oost-Brabant de doorlooptijd met 48% onder het landelijk gemiddelde steken. Ver onder de afgesproken 80%. We hebben natuurlijk ook door de klavergelden extra geld gekregen. Wat we nu zien is dat de helft van die collega's inmiddels is opgeleid. Dan wordt er vaak geroepen van hey, er is toch extra geld, waarom verandert er niks? Je moet ook maar bij de zedenrecherche willen werken en dat ook maar kunnen doen. En je moet ervoor opgeleid worden. En het wil niet zeggen als jij je opleiding hebt gehad, dat je dan ook meteen voor elke zaak alleen in kunt springen. Dus ja, ik ben heel blij met de extra mensen en het extra geld. Maar het gaat jaren duren voordat we dan op sterkte zitten qua ervaring van die mensen. Uit cijfers die Argos opvroeg blijkt dat Oost-Brabant inderdaad een van de weinige teams is waar het aantal inzetbare zedenrechercheurs sinds 2019 is toegenomen. Terwijl in diezelfde periode in veel andere teams zeden het aantal zedenrechercheurs juist afnam, ondanks de klavergelden. Het is dan ook logisch dat er tussen de zedenteams verschillen zijn in wachttijden. Maar landelijk programmamanager Zeden, Caroline Monster, heeft al voor ons interview aangegeven niet te willen praten over deze regionale verschillen. Waarom niet? Elke dag staan we voor keuzes. Waar gaat onze capaciteit naartoe? Wat doen we wel, wat doen we niet? En dat is in elke regio elke keer een ander vraagstuk. En dat betekent dus ook dat in elke regio die percentages dan ook gewoon fluctueren. Dus we kijken wel naar de percentages, maar ik ga niet vergelijken. Wat maakt nou dat zo'n regio als Zeeland-West-Brabant, dat die doorlooptijden daar zoveel langer duren? Ja, dan kom je weer op hetzelfde punt. Dan zou je echt verder moeten gaan duiken in die cijfers. Dat doen we niet. En ik zou al helemaal weg willen blijven dat een slachtoffer in Zeeland-West-Brabant minder goed geholpen wordt dan een slachtoffer in Amsterdam. Dat haal je niet uit deze percentages. Wat blijkt er dan wel uit deze percentages volgens u? Deze percentages laten zien dat wij in de keten te veel werk hebben. We zouden graag zien dat het binnen een half jaar lukt. Dat we eens moeten kijken van is dat nog realistisch? Is die streefnorm nog realistisch? Wat ik al zei, we zijn geen koekjesfabriek. Dus op het moment dat wij maar blijven sturen op die 80% en zeggen ja, dat moeten we halen, is er een negatieve prikkel rondom ons werk. En dat demotiveert. Wij sturen niet op die 80%. Wij sturen op, ben je in contact met het slachtoffer? Wat de politie betreft komt er dus meer aandacht voor een goede begeleiding van slachtoffers, in plaats van voor het halen van de termijnen. Ook Nelly had nadat ze aangifte deed het gevoel aan haar lot overgelaten te worden. Nou, het moeilijkste was dat vanaf het moment dat je die aangifte hebt gedaan, dan is het uit je handen. Dus... En je wordt helemaal nergens van op de hoogte gehouden. Ik heb gewoon echt anderhalf, twee jaar gewoon niks gehoord. Ja, dat was het allermoeilijkste. Je zit gewoon te wachten en te wachten en te wachten. En je weet niet, überhaupt niet of er iets mee gedaan wordt. Omdat het ook zo'n oude zaak was, had ik al zoiets van, nou, weet je, ik zal ergens onder op de stapel komen, want de dingen die nu gebeuren hebben meer haast. Maar je had al 23 jaar gewacht. Dus wat maakt het dan toch zo urgent voor je? Wat maakt het zo moeilijk om te wachten? Nou, als je iemand het besluit neemt van nou ga ik er wat mee doen, dan wil je eigenlijk dat het zo snel mogelijk gebeurt. Een beetje als een pleister, weet je. Want dit was een pleister die er gewoon elke dag 1 millimeter verder afgetrokken werd. Dus ja. En ik heb wel dezelfde hele tijd gehad. Zo van, hey, ik heb zo lang gewacht. Dus ik was ook niet iemand die zelf ging bellen. Zo van, hey, gebeurt er nog wat? Hoe ver zijn jullie? Ik was heel zo van, ik ga ze ook niet opjagen of zo. Straks leggen ze me weer onderop. Uiteindelijk besluit Nelly toch te bellen. Maar ze krijgt geen zedenrechercheur te pakken die aan haar zaak werkt. Ik heb zelf nog 1 keer gebeld, want ik had nog aanvullende informatie. En toen was het echt zo, stuur maar naar die en die mail en dan verder niet meer. Het was nog net geen verder niet meer zeuren. Zo. Nou ja, en ze hebben hem natuurlijk uit zijn huis opgehaald en verhoord. De verdachte? Ja, maar dat wist ik ook niet. Maar je wil zoiets gewoon graag horen. Zo van, weet je, die gaan we ondervragen. En helemaal dat hij wordt opgehaald. Ja, dat had ik wel graag willen weten. Dan had ik gewoon zeker geweten dat ik die dag niet in die stad was. Weet je, dat soort dingen. Zo van, dat je hem ook niet per ongeluk tegen kan komen of zo. Weet je, dat alleen al gewoon, ja. Ik bedoel, en ik had geen contact meer met de dader. Die was al helemaal verhuisd en die niet meer in mijn leven. En dus dat is nog heel anders dan dat je zoiets meemaakt en je woont nog in dezelfde buurt of dezelfde stad. Of ik denk van ja, we moeten mensen weten. Stel dat hij heel boos was geworden. En hoe lang heeft het allemaal uiteindelijk bij elkaar geduurd van de aangifte tot het vonnis? Nou, ik heb dus in januari 2018 aangifte gedaan. En december 2020 was de laatste. Nee, ja. Ja, de laatste rechtszaak. Want er waren 3 zaken, zittingen, ja. Dus dat is 1, 2, 3 jaar? Bijna 3 jaar, ja. Ja. Ja. En hoe lang daarvan was het politieonderzoek? Zeker 2 jaar. Ja, nog wel iets langer. Het lange wachten en de onzekerheid worden Nelly te veel. Na 2 jaar, als het eind van het politieonderzoek nadert, moet ze weer in therapie. Ik liep vast, echt. Ik zat 's morgens huilend op de bank en dat ging de hele dag door. Ik wist van voor niet meer hoe ik erachteruit zat. Het was gewoon echt, ja. Dat was helemaal toen ik dus wist dat het een zaak zou worden. En dat duurde dan ook nog 1,5 jaar voordat de eerste zitting was. En dat was echt te veel. Dus na al het wachten op het onderzoek en dan nog het wachten op de zaak, ja. Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland ziet vaak dat slachtoffers van zedenmisdrijven het gevoel hebben opnieuw slachtoffer te worden. Op het moment dat jij slachtoffer wordt van, laten we zeggen, van een verkrachting of een ander zedenmisdrijf, dan slaat eigenlijk iemand anders jou de regie over je leven weg. Hè? Vervolgens is het heel erg belangrijk dat iemand zo snel mogelijk weer die regie terugkrijgt. Op het moment dat andere stappen dan niet gezet worden, dan kan het zijn dat iemand het gevoel heeft dat hij voor een 2e keer slachtoffer wordt. He, dat je het gevoel hebt dat je zegt, ja, ik was eerst slachtoffer van de verkrachter en nu word ik slachtoffer van het systeem. En dat kan hetzelfde effect hebben. He, dat je er eigenlijk nog een laag bovenop komt met als gevolg dat gewoon die traumatische uitwerking nog veel langer duurt en veel ernstiger is. Zedenslachtoffers voelen zich, vanaf de aangifte, vaak onvoldoende geïnformeerd over hun zaak. Dat signaleerde de Inspectie van Justitie en Veiligheid in hun rapport Verschillende Perspectieven. Zedenrechercheurs moeten, volgens hun werkinstructie slachtoffers op relevante momenten gedurende het onderzoek op de hoogte houden. Toch schiet het er, mede vanwege de hoge werkdruk, regelmatig bij in, schrijft de inspectie. Ze spraken enkele slachtoffers die onaangenaam verrast waren om via via te horen dat de verdachte in hun zaak was vrijgelaten. Nelly zegt ook dat ze slecht op de hoogte werd gehouden over haar zaak. Als het bij het OM ligt, als er een rechtszaak komt, dan krijg je een begeleider die je belt, die je vertelt wat er gebeurt. Alles. Die je ook altijd mag bellen. En dan heb je wel het idee van, daar snappen ze wel, zeg maar, hoe dat is. Als dan eenmaal, hoe zwaar dat is, zo'n rechtszaak. Maar bij de politie, ja, heb ik dat idee, tenminste naar mij toe, niet gehad. Omdat ze gewoon helemaal geen contact met me opnamen. Dus... Begrijp je het als slachtoffers nu door het vastgelopen systeem geen aangifte willen doen? Ja. Ik snap het wel. Het is ook echt... Ja, wat ik zeg, je wil die pleister, die moet er gewoon zo snel mogelijk af. En dat je zoiets hebt meegemaakt, dat is al zo ingrijpend. En dat je dan zo, nou ja, vooral in het begin nog een beetje aan je lot wordt overgelaten. Ja, dat is gewoon echt onbegrijpelijk. En ik kan me voorstellen dat mensen dat niet... aandenken te kunnen. Nee, ik snap dat wel. En wat zou er volgens jou binnen de zedenrecherche of het politieonderzoek naar zedenzaken moeten veranderen om dat beter te maken? U mist een begeleiding. Ze zou eigenlijk hetzelfde als wat bij het OM, dat op het moment dat jouw zaak daar ligt, krijg je iemand met wie je in contact staat en die je op de hoogte houdt van dit en dat. En dat zou eigenlijk bij de politie ook zo moeten zijn. In opdracht van de inspectie stelt de politie een actieplan op om de plankzaken terug te dringen, werkdruk te verlagen en de behoeftes van het slachtoffer centraler te stellen. Caroline Monster, landelijk programmamanager Zeden. Ik heb wel echt het gevoel dat we langzamerhand wel komen tot we niet meer verder kunnen knijpen. Dat de citroen echt wel leeg is. Dus dat we echt moeten kijken naar wat stroomt er in die strafrechtketen en wat kan daar buiten blijven. En niet om het slachtoffer daarmee, zeg maar, met een kluitje in het riet weg te sturen. Nee, juist om het slachtoffer betekenisvoller te kunnen helpen. Nu is alles bijna vanzelfsprekend het strafrechtssysteem in. Daar moeten we vanaf. Dat klinkt ook bijna als ontmoediging omwille van het systeem of omwille van capaciteitstekort. Ja, en daar word ik echt dan gewoon altijd kriebelig van. Dat kan zo uitgelegd worden, maar dat is absoluut niet onze intentie. Wij ontmoedigen niet, maar wij zijn wel realistisch. En wat wij graag willen als politie is dat we echt samen met onze partners aan tafel komen. Naar het behoefte van de slachtoffer kijken. En dan vervolgens de keuze te maken welke traject. En dat kan ook gezamenlijk. Hè? Je kan ook zorg en straf gezamenlijk inzetten. Welk traject gaat helpend zijn. En uiteindelijk dat het slachtoffer geholpen is. En niet alleen zeg maar in straf. Maar dat het slachtoffer zich na zo'n heel vervelende ervaring. Dat hij ook verder kan met zijn of haar leven. Volgens de inspectie is het juist de behoefte van het slachtoffer om beter geïnformeerd te worden over hun zaak. Is dat al verbeterd? Op het ogenblik kan het altijd nog beter. Echt. Weet je wel, maar dat is ook van waarom we de hele tijd proberen van proactief. Hè, dat je gewoon zegt, als je aangifte gedaan hebt, laten we eens even kijken wat er nu gewoon gebeurt. En op welk moment dat we die informatie kunnen geven. Zodat ook mensen ook... Je kunt soms wel wachten als je maar weet dat er weer een datum komt. Maar wachten op niets... Dat is heel erg moeilijk wachten. En dat we ook jaarlijks ook gewoon moeten evalueren en zeggen, zijn we nu nagekomen wat we beloofd hebben aan slachtoffers? En zien we dat terug in cijfers? Wat ons betreft, dan mag geen slachtoffer in de kou blijven staan. Niet meer zeggen van dat je 3 jaar niks hoort. Dat mag absoluut niet meer in de toekomst. In het najaar volgt een evaluatie van de inspectie of de bejegening van slachtoffers bij de zedenpolitie inderdaad is verbeterd. Is op dit moment aangifte doen nog wel in het belang van zedenslachtoffers? Ja, daar kan ik ronduit zeggen ja. Dat is zeker in het belang. Het doen van aangifte is altijd van belang op het moment dat een slachtoffer zegt van ik wil dat een dader bestraft wordt. En zeker in zedendelicten is dat vaak heel erg noodzakelijk om ook recht te doen aan wat er met het slachtoffer is gebeurd. Dus ja, ronduit ja. En ook als dat dan 2 of 3 jaar kan duren? Ja, ook als dat 2 of 3 jaar kan duren. Maar goed, dat is niet het streven. En we gaan ervan uit dat die tijden verkort worden. Maar waar ik nog meer van uitga, is dat het slachtoffer op het moment dat hij zich meldt bij de politie, op het moment dat hij zich aangifte doet, dat hij of zij zich gehoord voelt, dat hij dan ook direct, zeg maar, met de zorg naar het slachtoffer begeleid gaat worden gedurende het hele traject. En daar zie ik, zeg maar, de winst in. Het is altijd erg als je moet wachten. Maar als je weet als slachtoffer dat je zaak in behandeling is, als je contact hebt met de zedenrechercheur, als je contact hebt met de officier van justitie, als je weet wat er op dat moment met je zaak gebeurt, dan kan het zijn dat je dat het wachten van een jaar, anderhalf jaar voor een goede afloop van de zaak veel minder ernstig voelt dan dat je helemaal niets hoort. Uiteindelijk, na 3 jaar, het is dan december 2020, wordt de zaak van Nelly niet bewezen verklaard vanwege een gebrek aan bewijs. De verdachte wordt vrijgesproken. Omdat het Schadefonds Geweldsmisdrijven wel aannemelijk acht dat Nelly slachtoffer werd van een zedenmisdrijf en daardoor ernstig psychisch letsel opliep, krijgt ze van hen een symbolische financiële tegemoetkoming. Als ze van tevoren had geweten wat het hele proces inhield, had ze dan nog steeds aangifte gedaan? Dat is een gewetensvraag. Ik denk het wel. Maar ik was ook vrij vast besloten om het te doen. En voor mij hing er denk ik wel wat minder vanaf dan voor iemand die het nou net gebeurd is. Maar ik had wel zoiets van die gifbeker die gaat helemaal leeg, zeg maar. Vanaf het begin al. Dus ik denk ook als ze hadden gezegd, het kan wel 3 jaar duren, dat ik het wel gedaan had. En hoe hielp die aangifte dan met die gifbeker leegmaken? Nou, het feit alleen al dat hij er nog een keertje mee geconfronteerd zou worden. Dat hij niet het idee zou hebben dat hij ermee weg is gekomen, zeg maar. Dat denkt hij misschien nu wel weer omdat hij niet schuldig is verklaard. Maar dat hij er nog even mee geconfronteerd werd. En uit zijn huis dat de politie stond van, weet je nog, zoveel jaar geleden, komt u maar even mee. En ben je achteraf gezien blij dat je aangifte hebt gedaan? Ja. Zeker. Ja? Ja. En waarom? Omdat ik eindelijk verder kan. Ik leef weer. Ja. Ja, ik ben van heel lang overleven ben ik eindelijk weer begonnen met leven. Ja. Dus ik kan weer werken. Ik heb pianoles. Cursus filosofie gedaan. Allemaal dingen. Er is weer ruimte in mijn hoofd voor nieuwe dingen, nieuwe input. Was de aangifte nodig voor jou? Ik weet niet of ik nu zo ver zou zijn als ik nu ben als ik het niet had gedaan. Als je de aangifte niet had gedaan. Het heeft voor mij wel echt verschil gemaakt. Ja. Dat ik het gedaan heb. En ik weet niet of me dat als ik gewoon naar een psycholoog en dit allemaal besproken, of ik het naast me neer had kunnen leggen, weet ik niet. Het is nu, het was altijd, ik was altijd een verkrachte vrouw. En dat kwam in alles door. En nu is het me ooit gebeurd, maar het bepaalt mijn leven niet meer. En dat is gewoon echt het hele grote verschil. Ja. Ja. U luisterde naar een reportage van Brigitte Borm, eindredactie Rick Delhaas en Erwin Schievink, techniek Alfred Koster. Wij vroegen ons af wat de partijgenoten van minister Jisselgus in de Tweede Kamer van deze situatie vinden. En daarom belden we gisteren met VVD-Kamerlid Ingrid Michon en vroegen haar wat zij vindt van het feit dat het aantal extra zedenrechercheurs, in tegenstelling tot het rooskleurige beeld dat de minister schetste, in de praktijk vrijwel nihil blijkt te zijn. Ja, daar ben ik zeer kritisch op en dan druk ik me echt nog heel diplomatiek uit. Ik vind het echt vreselijk. Dus we hebben juist met de Kamer extra geld georganiseerd om ervoor te zorgen dat we versneld ook extra zedenrechercheurs krijgen om deze vreselijke zaken aan te pakken. Ja, en als je dan hoort dat dat gewoon niet lukt en die vergrijzing zie je ook aankomen, dan kan je op anticiperen. De politie kan met elkaar gewoon onderling ook afspraken maken. Hoe pakken we dit goed aan? Hoe zorgen we voor inderdaad die gewenste versnelling in de groei van het aantal zedenrechercheurs? En dat lukt dus maar keer op keer niet. Dan vind ik dat grote frustratie. Ja, grote frustratie. Ja, had de minister wel de cijfers goed op orde? Want zij zei, we hebben 40 FTE erbij gehaald inmiddels. Maar dat bleken er dus 8,5 te zijn. Nou, ik zal haar daar ook weer op bevragen. Dus dat is ook precies eigenlijk de achtergrond van hetgene ik in april van dit jaar ook aan de minister heb verzocht. heb aan haar gevraagd om de Kamer twee keer per jaar te informeren hoeveel zedenrechercheurs extra hebben we nu. Mm-hmm. En hoeveel minder plankzaken zijn er dan als nu. Ja. En daar wil ik gewoon stevig bovenop zitten. En daar niet verrast door worden, zoals u dat nu zegt, dat dat toch allemaal tegen blijkt te vallen. Dus daar moeten we bovenop zitten. En ik zal ook die kar graag willen trekken. Uit de reportage blijkt ook dat er enorme verschillen zijn, hè, tussen regio's. Dat lijkt me niet goed voor de rechtsgelijkheid. Wat vindt u? Ja, ik vind dat te gek voor woorden. Het is natuurlijk, het moet natuurlijk totaal niet uitmaken waar zoiets vreselijks je overkomt. Of waar de dader zich bevindt. Hè. Dus het moet zo zijn dat in dit hele land, waar je ook zit of waar zoiets vreselijks ook gebeurt, dat je aangifte kan doen, dat je zaak wordt opgepakt en dat die zaak ook binnen een half jaar bij het Openbaar Ministerie ligt, dat die dader wordt opgespoord. Dus die regionale verschillen vind ik niet acceptabel. Aldus VVD Tweede Kamerlid Ingrid Michon. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat in een reactie weten dat het Openbaar Ministerie en de politie werken aan een plan van aanpak om de doorlooptijden te verkorten. En hierbij is ook aandacht voor de onderlinge verschillen per arrondissement en de eenheden van politie. Naar verwachting zal het plan dit najaar gereed zijn. Bij mij in de studio is aangeschoven Nelleke Stolk, advocaat specifiek voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedendelicten. Welkom, mevrouw Stolk. Dankjewel. We hoorden VVD-Kamerlid Michon zojuist zeggen dat ze het vreselijk vindt, die hele situatie, ondanks de extra miljoenen. Lukt het dus maar niet om die zedenrechercheurs de capaciteit uit te breiden. We hoorden over de grote regionale verschillen. De grote vraag is natuurlijk, hoe los je dit op? Wat zou nou moeten gebeuren om deze pijnlijke situatie te veranderen? Is er een oplossing? Ja, nou, ik denk wel dat er een oplossing kan zijn. Want inderdaad, die capaciteit die is echt niet binnen een half jaar op orde. Dus dat betekent, wat kan je nou doen om slachtoffers in ieder geval het idee te geven dat zij wel serieus genomen worden, dat hun zaak wel wordt opgepakt. En we zijn met onze specialisatievereniging, waarin advocaten zitten die echt thuis zijn in dit soort zaken, mm-hmm. De langs, daar zijn wij mee bezig om een piketregeling op te zetten. Er is een pilot geweest waarin gezegd wordt vanaf dag 1 dat iemand zich meldt die zegt ik heb een ernstig zedenfeit meegemaakt, krijgt dat slachtoffer bijstand van een advocaat. Dat betekent dat zo'n advocaat vanaf dag 1 met zo'n slachtoffer om de tafel kan gaan zitten en kan gaan bespreken, wat is nou je uiteindelijke doel? Wat wil je bereiken met het doen van die aangifte? Vervolgens kan je bespreken, is er juridisch ook een grond om inderdaad die aangifte te doen? Wat is het bewijs daarin? Maar we kijken ook naar de persoon van een slachtoffer. Kan zo'n slachtoffer dat wel aan? Wat zijn de voor- en nadelen van het doen van die aangifte? En uiteindelijk kan je tot de conclusie komen dat het doen van aangifte op dat moment helemaal niet juist is. Dat dat niet gaat werken. Want? Omdat dat bijvoorbeeld een slachtoffer meer beschadigt. Wellicht zit hij nog midden in een behandeltraject en komt het helemaal niet. Krijgt zo'n slachtoffer te horen, ja, je moet aangifte doen. Maar als je dan gaat kijken, wat zit erin, welke onderzoeken moeten er volgen en wat is de mogelijke uitkomst daarvan, is natuurlijk de vraag, heeft het dan wel zin om die aangifte te doen? Mm. En waar wij vooral ook naar kijken als advocaten, want wij zien ook dat die keten vastloopt, zowel bij de politie als bij het OM, is er een andere manier om een oplossing te vinden, zodat dit slachtoffer inderdaad het idee krijgt, nu heb ik het een plekje gegeven. Het slachtoffer in de reportage zei het al, nu kan ik weer gaan leven. Niet overleven, maar leven. Maar het slachtoffer in de reportage, Nelly, die zei ook, het heeft mij wel geholpen om aangifte te doen, dat het een zaak werd. Ja. Maar u zegt, dat is dus niet altijd de oplossing. Het is niet altijd de oplossing. En dat is heel specifiek en ook heel verschillend voor slachtoffers. En daarom is het zo belangrijk dat advocaten die verstand van zaken hebben vanaf dag 1 betrokken worden en hen kunnen begeleiden. Want als een slachtoffer dan uiteindelijk zegt, en het kan ook zijn als wij een advies geven van, nou, misschien is het niet wijs om dat nu te doen, dat een slachtoffer toch zegt, nou, hoe dan ook, ik ga die aangifte doen, prima, dan gaan we naast zo'n slachtoffer staan en dan gaan we vanaf dag 1 zo'n slachtoffer begeleiden. We gaan zorgen voor die communicatie tussen de recherche, tussen het OM, zodat zo'n slachtoffer in ieder geval het idee heeft, ik word serieus genomen, iemand denkt met mij mee, ik sta hier niet alleen, ik blijf niet in de kou staan. Ja. En ook dat helpt. Wat de uitkomst ook kan zijn in een strafzaak. Maar bedoelt u dan eigenlijk te zeggen dat het zo kan zijn dat als u in overleg met zo'n slachtoffer bepaalt of beslist, nou, we gaan geen zaak ervan maken, ja, dat daardoor dus het aantal zaken terugloopt. Dat en, kan. En daarmee misschien de achterstand kan worden ingelopen. Dat kan. Er kan in ieder geval een groot deel worden ondervangen. Maar ik denk dat nog belangrijker is, en dat hoorde ik ook zeggen in die rapportage, het strafrecht is niet altijd de oplossing. Dat is niet zaligmakend. Het is niet zo dat als er uiteindelijk iemand wordt veroordeeld, dat daarmee alle wonden geheeld zijn en een slachtoffer weer verder kan. Helemaal niet. Soms is het hebben van een gesprek met een dader nog beter dan het doorstaan van een strafzaak. En ook daar moeten wij naar kijken. En dat kunnen wij. Wat is uw ervaring? Hoeveel slachtoffers zeggen in een gesprek met u bijvoorbeeld, nou, laat dan bij nader inzien toch maar zitten, zo'n zaak? Nou, als ik uitga van ongeveer 10 zaken, dan zijn er zeker wel 3-4 zaken die na zo'n gesprek zeggen, we gaan het niet doen. Er zijn er dus 6 die het wel doen en die wij verder kunnen begeleiden. Maar dat is toch een flinke slok op een borrel dan, toch? Dat is zeker een flinke slok op een borrel, ja. Misschien een goed advies voor het ministerie. Ja, ja. Neem het mee. Heel hartelijk dank voor uw komst, Nelleke Stolk. Laten we hopen dat dit probleem snel op wordt gelost. En dan nog dit. Deze week was er opvallend nieuws in een zaak waar wij al meer dan een jaar bovenop zitten. Namelijk het mortierongeluk in Mali in 2016... waarbij de militairen Henri Hoving en Kevin Roggeveld om het leven kwamen. Uit naspeuringen door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die opnieuw in actie kwam nadat Argos-redacteur David Davidson aan de bel had getrokken, blijkt dat het Openbaar Ministerie, de marechaussee en Defensie steken hebben laten vallen in deze pijnlijke zaak. Defensie en het OM blijken informatie te hebben achtergehouden en de marechaussee heeft belangrijke getuigen niet gehoord. Dit kan grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor de vraag of er een strafrechtelijk onderzoek naar het fatale ongeval moet komen. Lees er meer over op onze site argosonderzoekt.nl. We houden deze zaak uiteraard voor u in de gaten. Deze zaak is natuurlijk niet ten einde, dat zult u begrijpen. Wel ten einde is deze uitzending, want zo dadelijk op deze zender is er een extra uitzending van Langs de Lijn. Uiteraard vanwege de Formule 1 en wij spitten verder. Fijn weekend, houd het hoofd koel. Graag tot volgende week. NPO Radio 1. Voor dit heerlijke geluid van de zomertortel moet je gaan kamperen bij de boer. Uit onderzoek blijkt dat deze zeldzame duif voornamelijk huist op Zeeuwse minicampings. Hoe zou het zijn als wilde dieren de stad intrekken? Zebra in Leiden. Leidse theatermakers nemen de proef op de som. Dat is wel grappig, ja. Haagse basisschoolleerlingen gaan al bijna 50 jaar lang een week naar Drenthe. Zo'n koker-ding. Om kennis te maken met de natuur. Een kokerjuffer. Ja, dat. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN Vara met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Cleveland Orchestra. Het beste orkest van Amerika speelt op dinsdag 6 september... onder leiding van Frans Welser Must de imposante 9e symfonie van Bruckner. Bestel op concertgebouw.nl. Heb jij ook iets te veilen? Onlineveilingmeester.nl zet zaken voor jou in beweging. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Ah, oké. Ken je onze autoverkoopservice al? Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. Zonder onderhandelingen en geheel vrijblijvend. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Oh, ik vind